Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereket üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şüphesiz büyük bir çoğunluğumuz çocukluğumuzdan itibaren ailelerimizin yönlendirmesiyle dinimizi öğrenme aşamasından geçmişizdir. Bu cümleden olarak en önce Kur'an'ı okuyabilmek için belki de birçoğumuza ana babalarımız özel hoca bile temin etmişlerdir. Bu nedenle hayatta olanlara sağlık ve afiyet, ahirette intikal edenlere de Rabbimizden rahmet diliyoruz. Ancak çocuk da olsa bu aşamada kafasına takılan soruları, takılanları sorgulamaya başladığında çoğu zaman inanç konularının tartışmasız kabul edilmesi gerektiği bildirilip olay kapatılmıştır. Oysa Rabbimiz peygamberlerini bizlere örnek göstererek sorgulama yapmamızı öğütlemektedir. Daha ileri yaşlarda da kafamızda oluşan soruların cevaplarını araştırma gayretine girdiğinizde çoğumuz çevremizdeki en yakınlarımızdan bile acımasız eleştirilere maruz kalmışızdır. Rabbimize hamdolsun ki dinimizi tek kaynak olan Kur'an'dan öğrenebilme çabaları boşa gitmemiştir. İşte Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye bu çabalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyor. Hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Buyurun efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda siz değerli izleyenlerimizden gelen soruların cevaplanması programına girmiştik. Aynı şekilde bu hafta da devam etmek istiyoruz. Sayın Yılmaz, bu haftaki ilk soruyu Hasan Ünlü kardeşimizin Bursa'dan bir sorusu var. Allah'ın adaleti şeklinde diyor. Sorusunda diyor ki Allah'ın isimlerinden biri adil, adaleti en iyi koyan ve uygulayan. Buna rağmen neden insanların kimi zengin, kimi fakir, kimi 80 yıl yaşıyor, kimi 20 yıl yaşıyor, kimi Kur'an'dan haberdar bir toplum için doğuyor, kimi müşrik ve toplumda Kur'an bu çelişki gözünde durumu nasıl açıklıyor diye sormuş. Yani bir tezat görüyor orada. Allah'ın adaletini nasıl tahakkuk ettiği konusunda acaba. O konuda bir açılım yapabilir misiniz evet efendim? Şimdi değerli izleyicilerimize de yine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi özetleyecek olursak benim anladığım kadarıyla İnsanların dünyada birbirlerinden farklı oluşundan evet adalet olup olmadığı noktasını soruyor. Evet. Bir de ikinci bir sorusu daha var. Bir de onun B şıkkı da Yunus suresinin 10. ayetindeki evet ayet. Bu ayette müminlerin yaptığı bir duadan bahsediliyor. Evet. Bu bizim dualara hiç benzemiyor. Evet. Dua, Kur'an'da bizim anladığımızdan farklı bir eylem mi diye soruyor ikinci evet, şıkkında evet. da. Tamam, ikisini de cevaplayalım. Ol, ikisini birden sormuş olalım efendim. Birincisi tabii Cenab-ı Hakk'ın adalet sıfatını adalet ele alarak onu sorgulanmış. Evet. Önce şunu bir bileceğiz. Cenab-ı Hak faalün lima yürittir. Her ne dilerse onu yapar. Tabii. Bir. İkincisi Cenab-ı Hak bu İslam özellikle akaid ilminde, kelam ilminde çok müzakere edilmiş, tartışılmış bir noktadır. Kulların fiili noktası. Şöyle denir. Aslah lil ibad alallah vacip değildir. Anlamı şudur. Felsefi olarak tarif ettim ama kulun yararına olan her işi Allah'ın yapmak mecburiyeti yoktur. Kulun yararına olan, kulun her, yararına şey, olan her işi yoktur. Allah'ın yapmak mecburiyeti yoktur. Tamam, anlam bu. Şimdi mesela bir erkek düşünün ki diyor ki Allah beni niye kadın yaratmadı? Mesela, evet. Bu sorgulanmaz. Evet. Bir, Allah beni niye uzun boylu yaratmadı? Beni niye bilmem nerede yaratmadı? İngiltere'de, Amerika'da, Afrika'da neyse öyle yapmadı. Niye dediğim gibi gözümü yeşil mavi yapmadı vesaire. Bir. Niye beni zengin etmedi? Niye bilmem şu yapmadı bu yapmadı falan filan gibicesine. Bu tip şeyleri Allah'ın yapmak zorunluluğu yoktur. Yoktur. Bu zorunluluk olmaması bu noktalarda adalet kavramıyla da hiç alakası yoktur. Yok, bunlar oraya mi? Da girmez. Adalet alakası yok. Şimdi adalet kavramı, şimdi ikimiz aynı şartlarda beraberiz ya, aynı fırsat eşitliği verilmezse. Verilmezse. Şimdi aynı fırsat eşitliği verilmezse adaletsizlik olur. Evet, fırsat eşitliği. Aynen böyle, yani aynı şey ikimize verilmiş, aynı ölçüde görev verilmiş ama karşılıkları farklı. Evet. Burada adalet olmaz. Bu bir. Bir de Cenab-ı Hakk'ın adalet sıfatı var ama bir de kıst, muksit sıfatı var. El-muksit. Kıstla hareket eder. Kıst. Sıfatı vardır. Evet, evet. Bu adalet sıfatıyla kıst sıfatı iyi anlaşılmalı. Şimdi adalet denklik demek. Birebir. Hani ikiye iki adalettir. İki eşittir iki böyle dediğin zaman bu adalettir. Denk. Ama her zaman eşitlik adalet değildir. Yani onun için Cenab-ı Hak kıst sıfatını da devreye sokar. Artı kıst, evet. Ha, kıst. Kıst hakkaniyet demek. Hakkaniyet nasip demek. Sana lazım olan şey neyse onun sana verilmesi demek. Kıst da bu demek. Şimdi şöyle düşünelim bunu. Mesela her ailenin 3-5 çocuğu var, birkaç çocuğu var. 3-5 demeyelim yani öyle birkaç çocuğu var. Birisi ilkokula gitsin, birisi ortaokula gitsin, birisi üniversiteye gitsin. Bir ana babanın 3 tane çocuğu var. Dediğim gibi ilkokula gider, ortaokula gider, üniversiteye gider. Farklı. Şimdi anne baba bunlara harçlık vermek durumundadır. Şimdi burada adaletli versin. Bakalım. Nasıl verecek? Nasıl verecek? Adaletli vermesi için ilkokula giden çocuğa da 10 lira, ortaokula giden çocuğa da 10 lira, lise, üniversiteye giden çocuğa da 10 lira verecek. Adaletsizlik oluyor o zaman. Eşit ama adaletsizlik oluyor değil mi? Yani. Şimdi adaletsizlik hakkaniyetsizlik. Hakkaniyete uygun olmuyor. Hakkaniyetsizlik. Doğru. Tamam. Çok güzel. Halbuki bir ilkokula gidene 5 lira verse yeter mi? Yeter. Liseye gidene 10 lira yeter ama üniversiteye gidene belki daha fazla vermesi tabii, lazım. 100 lira verecek ona da. Aynı eşit verecek olursa tabii. Böyle bu şey değildir yani. Doğru. Burada işte adaletsizlik bak. Yani dengeli verdiğin zaman da adalet olmuyor. Yani olmuyor. Hakkaniyet söz konusu olmuyor. Evet, evet. Şimdi sorunun cevabına geçmedik. Daha geçmedik tabii. Şimdi daha sorunun cevabına geçmedik. Şimdi bu konuyla ilgili biz Müslümanların dikkate alması gereken iki tane ayet var. Birincisi Nahl suresinin 71. ayeti. 71, evet. Bakın şimdi. Bir tanesi de Zuhru suresinin 32. ayeti. Evet. Bunlar dikkate alacağız. Şimdi Nahl suresinin 71. ayetin ilk cümlesini söylüyorum. Buyurun. Ve Allah rızık konusunda kiminizi kiminizle fazlalıklı kıldı. Evet. Evet. Bir. Şimdi bu ayete baktığımız zaman bak rızık konusunda der. Rızık konusunda. Evet. Fazlalıklı der. Fazlalıklı. Biz de yani bu meal veyahut da tefsir yapan zevatın yanıldığı ve toplumu yanılttığı bir nokta var. Kur'an'da geçen fazıl, fattalna sözcükleri vardır. Evet. Bunu genellikle üstün kıldık, üstün yaptık, üstün diye yarattık gibi tercüme ediliyor. Evet. Halbuki ayetteki şey bildiğin Türkçedeki fazlalık deriz ya. O kadar. O kadar fazlalık demek. Şimdi bu fazlalık ne de olabilir? Mesela bu peygamberler arasındaki bir ayet şey var, ifade eden. Evet. Tilker rusulü fattalna ba'dahum ala ba'zindir. Şu elçiler ki bazılarına fazlalıklı kıldı. Evet, öyle ayet de var. Şimdi buradaki ifade fazlalıktır. Hmm. Yani üstünlük demek değildir. Üstünlük anlamına gelmiyor. Üstünlükle bir alakası yoktur. Bakın şimdi burada bu ayeti ifade gösterdim size. Nahl suresinin 71'in girişindeki birinci cümle. Şimdi burada aynı kapsamda Zuhruf suresinin 32. ayetini dikkate alacağız. Hı. 32. Bakın, Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Hı. Şu basit dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık, biz. Evet. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmının üzerinde derecelerle yükselttik. Gerekçesi burada. Evet. Evet. Ve Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Evet. Burada Cenab-ı Hak bu her iki ayette Cenab-ı Hak insanları bazılarını malca, mülkçe, evlatça, ömürce, akılca fazlalıklı kılmıştır. Evet. Evet. Allah'ın işi var. Evet. Şimdi bu Allah'ın hani karışılmaz boyutundaki şeylerdir. Tabii ki. Neden bunu böyle yapmış? Hı. Neden? Şimdi bu yükseltme, dediğim gibi bu fazlalıklılık, yani bir keramet, üstünlük falan bir saygınlık değil. Yani biz falanın evladı çok diye, malı çok diye, çok uzun yaşadı diye saygı sevgi, o çok üstün büyük adam. Anlamına Allah gelmez. Katında bir, öyle bir olay yok yani. Hı. Öyle bir şey yok zaten. Evet. Onlarla bir alakası yok. Gerekçesi neydi ayette? Birbirlerine işlerini gördürsünler diye. Evet, çok. Bu önemli. Sosyal dengeyi sağlamak açısındandır. Hı-hı. Şimdi buradaki sosyal konu denge edilen derecelerle yükseltme dediğim gibi üstünlük anlamında değildir. Bunlar nedir? Ekonomik güç, akıl, zeka, anlayış, bilgisi bakımından oluşan farklılıklardır. Bunlar ki bu doğal işte Allah'ın karşılamışlarının. Burada herkesin ekonomik güç, zeka, anlayış bakımından eşit olduğu bir toplumda, öyle mi? Hmm. İnsanların birbirlerine iş gördürmeleri demek olan istihdam ve iş üretme olmaz, imkanı olmaz. Olmaz tabii. Her kimse kimse iş yaptıramaz. Evet. Evet. Toplum gelişmez o zaman. Değil mi? Hem gelişmez, tabii hem ki sosyal hayatta olmaz, hem iş bölümü evet, olmaz. Olmaz. İşsizlik olmaz. Hayatın gerçeğine aykırı. Benim kendi yapamadığımı size, siz yapamadığınız ötekine, ötekini yapamadığını böyle herkes birbirinin şeyini yapar. Ama evet, ömür oldu diye hani şöyle bir şey var. Cenab-ı Hak diyelim ki 50 sene çalışmış bir adama niye 60 yani yaşamış bir adama niye 60 sene yaşamadın derse adaletsizlik olur. Hı. Niye 60 senelik iş yapmadın derse adaletsizlik olur. Hı. Ama 60 yaşamışlara hem 60 yaşın hesabını verirse adaletsizlik olmaz. 20 yıl yaşamış adama 20 şey yaparsa adaletsizlik olmaz. Zengin doğru bir adama niye çok infakta bulunmadın, niye yani yetimleri teklim yapmadın diye sorar. Tabii. Fakire sorarsa adaletsizlik, o adaletsizlik olur. Tersi. İşte bu açılardan adalet iki tane, lazım, iki dengede, iki şartlarda eşit adamla farklı muamele yapılmıyorsa ikisi de eşit düzeyde olduğu zaman o zaman adaletsizlik diye bir şey söz konusu değil. Hı. Ama eşit şartlardaki iki adama birine farklı davranılıyorsa o zaman adaletsizlik olur. Cenab-ı Hak dünyadaki mal, mülk, ömür vesaire konularındaki farklılıkları, fazlalıkları bir adaletsizlik değil. O adaletsizlik böyle sayılmaz. Ve evet, bu da enteresan. Sosyal yaşamın bir gereğiymiş bak. Sosyal yaşamın gereği evet, olarak. Evet, sosyal yaşamın bir gereği. Hem gelişmesi açısından değil evet mi? İnsanın işlerini birbirlerine gördürmeleri açısından. Bir insan her şeyi birden yapamaz tamam, zaten. Tamam, sosyal hayatın gerçeğidir bu. Öyle düşün. Tabii. İşçi kesimi olmasa patron kesimi ne iş yapacak? Ne yapacak? Ama tabii, şu demektir ki patronun fabrikası var diye, çok zengin diye üstün bir adam değildir. Ha, onun üstünlük anlamına gelmez. Öyle bir şey yoktur. Tamam. Bu işçidir diye anlatabilir mi? Hmm. Ötekinden statü farkı Allah katında en ufak öyle bir şey söz konusu değil. İşte can alıcı noktası o. Bak, ha, yani güzel. Bunları hep evet, öyle bileceğiz. Doğru. Yani birisi çok bilgili bir adam. Hmm. Öyle mi? Bir tanesi az okumuş bir adam. Bu ona göre fazla şey diye öyle bir şey yoktur yani. Evet. Ve bunun şeyinde de Cenab-ı Hak zaten Kur'an'da bakın böyle Taha suresinde bir ayette 131'de ve Hicr 88-89'da bu insanların birbirine olan ilişkilerinde yani mal mülk fazlalığı vesaire noktalarıyla var ya bunlara göz dikmemeleri. Göz dikmemeleri tavsiye ediyor öyle, değil mi? Öyle. Peygamber'e de şey yapıyor. Onlara malum tabi göz dikmeyen. Onlar, evet. O dünya geçimlikleri, dünyayla alakalı şeyler. Sen işin özüne bak, nüvesine bak. Evet. Noktasında onların ihtişam hayatlarına göz dikme tarzında. Evet. Zümer Suresi'nin öyle bir şey aklımda kalmış evet, benim de. Şimdi onu da burada belirtmiş evet, olayım. Ve böylece şimdi Hasan kardeşimizin de ikinci şık sorusuna geçelim. Şimdi kardeşimiz burada Yunus suresinin 10. ayeti 10. dua diyor da şimdi evet, esas olay 9. ayetten başlar orada. Şimdi bak innellezine amenu ve amilü salihat yehdihim rabbuhum bi imanihim. Evet. Tecri min tahtihimul enhar fi cennatin naim. Davahum fiha subhanekallahumma ve tahiyyatuhum fiha selam ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi kardeşimiz burada diyor ki Yunus suresinin 10. ayet müminlerin yaptığı bir duadan bahsediyor. Evet. Bu bizim dualara hiç benzemiyor. Benzemiyor. Dua Kur'an'da bizim anladığımızdan farklı bir eylem mi? Evet. Şimdi değerli kardeşimize hem teşekkür ediyoruz. Tamam. Hem de şöyle bir ben de bir dua edeyim burada. Sağ olun. İnşallah tüm cümle müminleri, Müslümanlara Allah'ım bu duayı etmeyi nasip etsin. Amin. Amin efendim. Devam. Bu da çok güzel bir dua. Bak, evet. Şimdi tüm müminlere, tüm Müslümanlara Rabbimiz bu duayı etmeyi nasip etsin. Amin diyelim. Neden biliyor musunuz? Evet. Bu dua dünya duası değil. Bu dünya cennetteki müminlerin duası. Ha. Bu dünya duası değil. Cennetteki duaları. Evet, cennete giren müminlerin duası bu. Cennetteki dua bu. Enter. Orada da dua demek olacak. Evet, olmaz mı canım? Biz işte burada bitecek diye bir. Hayır, buradaki mükellefiyet olarak diye. Ama bak burada duada hiçbir şey yok ki. Değil mi? Bakın, selam burada diyor, bir talep yok ki. Allah'ım İstek ben yok, şunu ver, bunu ver, şunu yap, bunu yap falan öyle bir istek de, hiç yok. Öyle bir istek değil ki. Bu Allah'a şükran bu. Şükran, teşekkür ederim. Tabii bak şimdi. Ne güzel bak. İnnellezine amenü ve amilü salihati. Bak. İman etmiş, salihati işlemiş müminler var ya. Evet. Onları bak Rableri imanlarından dolayı Rableri kendilerine kılavuz olur. Bak. Evet. Yehdihim Rabbuhum bi imanim. İmanları sebebiyle. Bak burada iman bir dikkat edeceğiz. Çok incelik var. Evet. Nereye? Tecri min tahtihim lenhar fi cennetindeyim. Altından ırmaklar akan nimetler cennetine. Bol bol nimetleri olan şeylere. Tamam mı? Oraya kılavuzlar. Cennete sokar. Hmm. Öyle diyelim. Evet. Cennete hatta girdiler. Girdiler. Davahum fiha. Oradaki duaları bak. Sübhanekallahumma. Her türlü. Allah'ım sen her türlü noksanlıklardan münezzehsin. Bak işte bu Sübhaneke'nin üzerinde durmak lazım. Sübhaneke. Sübhaneke ne demekti? Allah'ı noksan sıfatlardan arındırmak. Noksan sıfatlardan münezzeh kılma. Kamil yani şirkten arınma. Şirksiz. Tamam mı? Allah'ım sen hiç o şirk boşlukların hepsinden arınız. Arınıksın. Bu ne demek? Biz şirksiz bir imana sahip olduğumuz için buraya geldik. İkrar artık. İkrar, tamam mı? Evet. Allah'ım hakikaten biz artık bil fiil yaşıyoruz ki şirk koşsaydık buraya gelemezdik. Mahvoldum. Anladın mı? Onun için öyle diyorlar Allah'a şükranlarını. Sen artık yaşıyoruz ki noksan sıfatlardan münezzehsin. İyi ki biz de hiç şirke ulaşmadık. Onun şükrü, bak, teşekkürü ne, oluyor teşekkürü, değil mi? Teşekkürü, evet. Tamam mı? Evet. Ve tahiyyetuhum fiha selam. Onların orada selamlaşmaları da hep selamdır. Birbirleriyle hoş. Selam, hoş. Birbirleriyle hep evet. Ne güzel. Sağlık, esenlik, esenlik, mutluluk. Tamam mı? Mutluluk. Ha, ve ahiru davahum. Duaların sonunda neymiş? Tüm elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, alemler Rabbi, hamd ediyorum. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Tamam mı? Bu bir teşekkürdür. Ne güzel. Şükrandır yani. Bu cennette giriş. Bu cennetteki olaydır. Ama sizin duanız hepsinden güzel oldu. He? Bütün müminlere dua ettiniz. Evet tabii. Yani orada buluşmak şimdi, üzere. Değil mi efendim? Şimdi bu dua, cennet duası sadece ya. Burada değil. Evet. Fatır 32-35'te de var. Öyle mi? Bak mümin Fatır. Kardeşlerim oraları da okusunlar. 103. Fatır suresinin 32. 35. ayetlerinde de var. Heh. Yine de orada onun sonlarında 32, 35, da yani evet. Cennete girdikten sonra ve galu derler ki heh. Onlar elhamdülillahillezi esebe annel hazen. Bizden üzüntü sıkıntıyı gideren Allah'a hamd olsun derler orada ya. Tamam mı? Fatır. Yine Rabbena legafurun şekür. Rabbimiz her şeyi örten, affeden, evet. Nimetlerin karşılığını bol bol veren demektir. Şekür. Bak Allah'ın sıfatı. İnşallah şeyi de şey yapacağız. Tamam mı? Ve bu ayetlerin devamında detayları vardır. Yani ben burada konuyu uzatmayayım. Tabii. Cennet duası Fatır 32-35'te de vardır. Evet. Aynı Yunus suresindeki olduğu gibi. Bir yerde daha yine cennet duası vardır. Zümer suresinin 73-75. Ayetlerinde de 75. Aynen bu şey vardır. Bir dua vardır. Bu da cennet duası. Evet. Cennetteki yapılan dua. Bak dua. Orada da 74'te Zümer 70 ve galu derler ki cennete girdikten sonra elhamdülillahillezi sadakana vadehu ve evresenel arda. Bize vaadini gerçekleştiren, doğruyu söyleyen Allah'a hamd olsun. Tamam mı? Evet. Orada da var dua. Allah'ın doğru söylediğini ikrar etmiş evet. oluyor. Yani bunlar tabii. Cennet duasıdır. Onun için kardeşimizin buyurduğu tarzda dünya duasına pek benzemez. Evet. Yani o demek ki o şekilde evet, anlamak lazım. Evet, onu da şey duayı. Yapayım. Cennet duası oralarda da var. Cennette de dua var. Evet. Evet. Buyur. Başka süremiz de çok kısaldı ama şimdi başka bir soruya girsek şey olabilir. He. Burada şimdi zaman Hasan, kısaysa kısa. Hamza Koç kardeşimiz Hamza Koç kardeşimizin onunki kısa olacak herhalde. İmam nikahı var mıdır tarzında evet. değil mi efendim? Şimdi onu kısaca açıklayalım. Tabii istersen. Kardeşimiz sormuş. Hocam imam nikahının İslamiyet'teki yerini varsa evet. ayetlerle açıklayabilir misiniz? Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz demiş. Tamam. Şimdi kardeşimize teşekkür ederiz. Şimdi önce imam nikahı evet, bu çok vesaire önemli şey konu. Yapmazdan önce nikahın ne demek olduğunu çok öz söyleyeceğim. Çünkü tabii. ileride nikahla ilgili uzun bir çalışmamız olacak inşallah, programımız olur. Şimdi nikah birbiriyle evlenmesinde sakınca olmayan kimselerin tanıklar huzurunda, bunun altı çizilsin, tanıklar huzurunda mehir tespiti, İslam'da mehir tespiti vardır de yapılarak evlilik sözleşmesidir. Bir sözleşme, akittir, akit. İcap ve kabuldür. Tamam. Aldım vardım ifadesidir. Yani ne diyeceğiz? Şahitler huzurunda olacak. Aleni olacak. Ve Allah'ın öngördüğü mehir vardır. İslam'da bir mehir vardır. Buna onur bedeli dediğimiz bir evlilik sigortası gibi bir tabii. olay vardır. Onu ileride uzun anlatacağım. Onun da tespitiyle. Bak tespit diyorum, ödenmesiyle demiyoruz. Tespit. Çünkü hem ödenebilir hem de borca kalabilir o olay. Evet. Bunun da tespitiyle